سلطان لبی بسلانی عزیز و خوشویست ام کاتو هم کاتکتان شاد و بخت خور بید رخلاوی گنجانی بویر با حوکاری رادیوی دنگ زنجیر برنامه تن لسر دستور پیش کش دکات با القی امروشمان میوانداری زور برس مامستا ارین روف مامستا لزنکوی گرمین لبشی هسا کبرزن لرگه هیلی تلفون لگل من دبید بولم دانو هر وقت گفتگو کردن لسر دستور و سیستم حکومرانی لحره بی کردستان سلام مستاریان بخیر بی سلام کارتتان باش مستاریان اما چند پسرک من درباره دستور و سیستم حکومرانی لحره بی کردستان آمده کردو ببرستان حزکین لری گفتگوی که لگل جنابتان والا من دست که با ایمو با بسرانیش دوباره بخیر بی پرسیار یکم لو دست پیه دکات علیه و کواشکرایا لهر دستوری که ولاد دا سیستم حکومرانی دا ولاد دا داری دکات یا خود اشکرای دکات استا ایمه لحرمی کردستانی خومنده کم سیستم حکومرانی برکاره سرتام کردم باش سلام خودتان و بیسترانتان دیاری کردنی شوازی سیستم حکمرانی لحرمی کردستان ایچکل لو آلنگاری زور نجورانی که بمحال یا خود ارسما بتوانی دیاری بکی بلام بخون نوا که بندل را بردوان توی جنوی کم کردو سیستم حکمرانی لحرمی کردستان بچوار شوی او سی تمانه که بابلین شوازی حلب جارن تا هیه بلام ام حلب جارنه حلب جارنه که رو تو بابلین او که جوریک بو جوانکاری کردن ناشه تچوار شوی سیستمی دیموکراسی و لهمان که چه ناشه تچوار شوی سیستمی استمکاری و چکو ایماز اگر بین پولینی سیستم استمکاری حکمرانی بکن لفوی فرم حکمرانی و اتوانین لجر ناوی جوانه بابلن پولینی هم کنید چانوی که پیوت استمکاری ایچی تیشان پیوت دیموکراسی استمکاری او یک جورت لفرمان روی لولاده برکاره که همو فرمکانی استبدادی اخو استمکاری تیه برقراره دست او دست کنید دخلاتی هم حالا زیادتر فرمی سربازی و عسکری و امنی بسر دزگاکانی دولتا برقراره بحال بجاردن بونینیه منافسی احزابی سیاسی بونینیه بپیچوانو دیموکراسی همو آنیتری تیه هست سیستم دخلات دستاو دست کردنی تیه هست پاس سیاسی کن لکه برچی حلب جار نکانه اچنه دخلات مؤسسی سربازی هیچ روکیف باقلین دخلاتی تنفیزی هیچ دخلاتی چی اوتوی بسرانی که قرغی بکابا خوی اوانی که اچنه حکمرانی دست دساو دسته کنی اونیه که با کرو با کروزاو با براو با اموزاو و انگمینه توا آزادی رادر برین هی و کامل شیطر اوی کمی لیره الان بزمانی چی باقل افتاده افتاده فرگم بوی حریمی کردستان لنیوانی امدوانه هست اگر اما باید که دیموکراسی دیموکراسی نیست چکر تنها خلق بجاردن و که رتو شرپی خود و که جوانکاری اکل حریمی کردستان بکاره هنده تاو کردستان نیتوانی دساو دستگیری دخلات کن اگر بلای مسئله آزادی کن فراهم نخیر اما بینی لحرمی کردستان روز آمنوست کجرد زور جا تلویزیون و رادیو کن دا اخرین پلاما را درین رنگ رادیو دنگی که گولو رادیو هنی کلمای رابدو سنجار کشی او گرفتانه بو بی یا خود کتنزی که کنی اوانی که روز آمنوز بون لو ناو چی که گرمیان رادیو دنگی که هر چی رول کرابیتن برحال لم رانگو اگر پولینی کن دیموکراسی نیه بلام لپولینی استمکاری که شو پولینی کن استمکاری چی تاونی بویم جوری لفرم حکومرانیه اتوانی که بلین استمکاری رکابری مبس من اوه یکا استمکاریه بلام لهمان کادیشا حلب جاردن هیا چهار سال جاری حلب جاردن هکره بلام چهار سال جاری نکاد اوه کواده سو دستگنی دا صلاح دستگایوا بلکو لنو توی کوتاو کسا دو حزبی دا صلاح دار بابلین قرغی جمگه کانی حکمرانیان لحرمی کردستان کردو هلی که لمانی هزی سربازی خوی هی هزی امنی خوی هی و هر حال اتوانی بلین ولامی ببود اوی جنابتان فورم حکمرانی لحرمی کردستان فورمی چی تمکاری رکابری پیوتی بلیش او فورم حکمرانیانی که لی چم که کانی ناوزان سیاسه کانه هی بله ما وصلیم. باشه تشریع یکی که لرهند کانی دستور برای برستان هو کاری تشریع نکردنی دستور لهرمی کردستان بوشی دگرای تو. یا خود آواستانگانه چین کارگرن لتشریع کردنی دستور. بله من کار راست گفتم لواه هو کاری تشریع نکری یا خود در نشون دنی دستور لهرمی کردستانه. اوی دستور آمان زنیه. لهر وقتی که عادتا اویه که دستور انرسیتو دستور امان چه بوچی بوی بتوانی فرمی حکم رای در وقتی که دیاری بکره مسئله دستال دستگنی دستالات مسئله دهات مسئله پیوندی بابلیم اویه که پیوندی به مرسل آزادیتانی تاکیت سوچه دیاری بکره لحرمی کدستان تیمابل نوتو دو و هول ها بو بوی که دستور من هبه بلان تاو کستانه بوی بخوان دستور چی که ببرای من دستور امان نبوی لی فرط دستالات دارکن شکل اول ترساون جورت لجورتان بابل این دستور بیت ریگری لأو قرف کاری که لده صلات اوان هین بایی ببروای من اوی که لمپر بو لبران بر دستورا نبونی دستورا اوی که دستور امن جنید امن اگر نیتی که شبیه با بومن لچن سال رابلو نیتی که بو بوی دستور بچند در بچنده امن جکو بو که امراز بکاری بین امراز دی بو معنو لده صلاتا لکاتی که دستور اوی تحديد يا أخو السور داري دا صلاتي دا صلاة داران كان لفناوي شي لفناوي برقرار كذني فورمش حكم راني ديمقراسي كل خدمتي شنشي هاولاتي عبي لخدمتي هاولاتي عبي هاولاتي لجير رشي في عودة السورة باش بوكو هاولاتي معملة دا قلاب كذني نكوكو كسك جوريك المعملة كذني كويلة جوريك المعملة كذني جير دست المعملة كذني بلدو لشاو دا صلاة داران شكا قريما وبين لولاتاني اولاتانی که دستوریان هیو دیموکراسی کسی فرمان روا چوه سالیت حکم خوی کل ارو کس نبی با کویلی کس نبی با دارو دستی کس نبی با دست کلای بلکو لو کن آقا برنامه جی چی آبوری باشی هی با کش خسنی اولاتی که خل دنیا دلسته یعنی تا دلسته رو بنمه بلام لحریمی کدوسانه ام شوازه نیه بویم دسالات دارن امان جان لدرسواتنی دستور او کوی امراضی به بکاری بیانن اگر نه تاوکو اصلا نبو به امان جلن ما سالیان چه رگریه که یا بووی که دستور بخرد را پرسی و للان ام حزبانه و یعنی اما قصد بیس ناقصه کن بله رگری زورن یعنی اما رگری کن به شکل وی که او حزبانی بون من اما به هرین کردستان دو پاسی به صلاح دار من هی. ام دو بحث به صلاح داره هر ایشی چند به شواز ایوه دستور بخوید نوسته تو ایشی چند ایوه بونمونه لسروکاتی هریمه به شواز به صلاح کنی سروچی هریم در برشه که لسروکاتی نزیگه ایشی اکتری هم به پیچوانو حضر که ایزه چک داره کن یک نخری تو نه ایوه بابلین دستور بروه برو یعنی اوانی که رگرین خودی پرت به صلاح داره کن به در لوی پرت به صلاح داره کن کمال رگری تریشن او رگریانه بابلین اتوانی بلان رگری کن بم شوازه پولین یکن یک رگرین او خوی کن چین یکی لوانه نبونی مثل نبونی حولاتیه به خودی دستور چکه امانه چند سال رابردو از چندین یعنی باش ما نبوه خلق بینیوی چی در خلا دارن پا بدنی با یاسانه یاساکان با قناقی چی دیاری کرو لبرجوندی چی دیاری کرو با گروفی چی سیاسی دیاری کرو درکره خلق جورک لجورک هم اتمانه ای کنیم بایی اما خوی با خوی لنفری کل بدنه لنفری دومیان که هر لناو خوییه او ململانی لنیوان دو فرسی در خلا داره هی لگل او لنفری سیهن لگل او پاسانه تر که خواهم با اپوزیسیون نزنی یعنی فرم حکمرانی در سورکه جاری کراو بی سورداری در صلاتی در صدر همکه و الى آخریه که اصا کاتی هونی لن برنامجه کتا زور درجه که بید من پری سینین هر نو خویی که لعصد عراقه بونه هز عراقه کن مرگه نادن او شارو شارو چکانی کتا اصا یا ما بابلین مشکل من هیچ لگر حکمت عراقی خود آن آشنی که پیوندی نوشته در برای راه کند دم کوی ما لکر لخانه قین و بابلین بد رو جستان و مندلی و دست بیک حتی و کروات و بوشم گل و آن آشنه اما نه اما من ل دست را چگیم آن رگ ندن بوی اما ل آسی عراقش ل آسی بابلین اقلیمی شر رگیه و من ایران بشواد که ایو به دست ری اما بنوسته تو نفشار خشنتن به شکل پاس سیاسی کانی امن او چه ترکیه به شواز ایو بینوسته تو بوی همو امانه لنفرن لبنان بل بابلین دستوره که اتوانی بلین لمپری زور زور گورن بلام لمپری سرشان او یک پیشروتم تاو کستاد دستور لاید سلاداران نبو با آمانج تو الو کاتبو با آمانج کوکو آمرازیک بو درشدان بدا صلاتی خوان بو درشدان بو فرم حکمرانی که لحریمی کردستان آهیا بکاری بین زور باش همه مستگین دو جوری دستور آهیا مثلا دستور نوسراو یعنی دارجراو و نوسراو لهریم کردستان کم جور لم دست دو جور دستور گنجاوا اوی که دستوری ننوسراو بون من لولات شوکو بریتانیا هیا دستوری که ننوسراو بجور او عرفو کمالی آسا هیا او جور که دستوری لهاتو که پیوت دستوری عرفی بلام لخوناقی اصا دستوری نوسراو بیگمان بو هریم کردستان دستوری که گنجاوا بسای بطیه من زور جا گرفتی او من هی اوی که نوسرا او کانا جه بجنه کرد جا چما لوی که جورک لجورکانو که عرف و که خوانو من هر کاتی بیانی که مولا مسائل کن با عرفی اوانو من با بچت کن بون ما وان دانا بی ده صلاتی بابلین سروکاتی حریمی کردستان ابیر لین گروپی که سیاسی داری کراو بی و که عرف یک دایی بنن بون من لیل 2005 لائی که سیاسی که اخو لائی بنا مالای که ابی حتا حتا لائی او بی جگری سرچو حکمت بو گروپی کی تربیه اما اوکو اما رنگ اوان بقازان جی خوارم اوکو عرف دابنن او بوی ببرای من مثلا عرف لزمانی استاب نگونجاونیه شتی که ناکره بیهنه تا گوره اخوز قصه لسر کده بوکو دستوری که نسراو گونجاوترین دستوره بی بو حرامی کردستان اگر دابنده یعنی زمینه چی گونجاو اگر برای برز نوسراو لبر اوی که هیا یعنی اوکو چون کتاب و یاسا یک شریک لبرده سایه و توانی قصر سر بکن لبر نوسراو گونجاو تره بگو من خواه دست چی عرفیش یعنی نوسراو او نی که بلایم اوی که عرفی هر شتیک و نوسراو ایترم و بوبا نخیر که مالا دست یاسایی هن بلام امان اوکو دستور معمولا نگلاد زور با شما مسئله حکمرانی دستور او بین و سر حکمرانی الهرمی کردستان کم جور حکمرانی به شیاو دزن ری لیستا بگمان ایم غمسا فرم حکمرانی دیموکراسی بولیم اونجا بو چی ایم ملت چین لماوی چون فالی رابردو لجردستا بونی سمان لکرا ایم هر به بیانوی نبونی آزادی و مسئله سمکاری برن برمانا کمالگای نیو دولتی هاتو تا جواب و توانی ام بابلین ام هریما به پارزایی به هلتو و پاس سیاسی کن بین نایو حکمرانی بگنده بوی باشترین فرم لحکمرانی حکمرانی که دیموکراسی بو هرمی کردسته چکه بدر لدیموکراسی اما بابلین هیچ وقت پاو پشتیمان نکه باشترین بازگش بو اما اما اگر به حد بایو در سالی نوتیو که فرمی که حکمرانی دیموکراسی من لحرمی کردستانه به نات که فرمی که چطگری نبوید بگومن لوکه لرفراندوم اکی سالانی را بردو و اولاتانی تید تشیری معنیان نکرده بلانی که موشش نبوید امانیان پارست لأو وحشیگری او هزانی که لرا بردو ایمان جنوساید کردو چکا شاراونی او هزانه بابل ایمه گرد پیشتر گمانی اومان هبو سونکان تنها دین ایمه جنوساید کن لشانزی بابل این شانزی آبا به همان شواد همه من بینی و بابل این ارزکانی بابل این حجدی شعبی هات نور لدوس خورماتو جورک لجورکان تو این بلین پنجی جنوساید انجی هست بو ایمه بر حال بویا ولاتانی تر که پارزگاری لیمه نکی لو قناغا لبر او ایمه فرمی که حکمرانی زوزو خراب مانه بو فرمی که فرمی باکو پیشتروتم او ای که پیوت استمکاری رکابریه لگلوشا فرمی که لایک تو پیوتا این بلین چطگری بویا پیشمرگمان هبو پارزگاری نکر بویا ولاتانی اروپا یا خود ولاتانی که پیش پارزگاری لیمه کرد اوه یعن کر با پاسا و که پارزگاری لیمه نکن لکر و قبل این که جان اوه لحریمی کردستانه هیزی چکداری هی ام هیزه چکداری نه پارزگاری لخلقی که خواهنه کن بلان بجا خواه مبین من هیزه کن پارزگاری لیمه نکر با پیشوانو او شارانی که چندین سال خونی پیو بینین به دستور داخلی بکنو بینو سینو ناوکن لجه در خلاف مانه بوله ماهی چند ساعتی که لخانقین و بجه من هشتا و کشنگا راستا ما مثل عراق استا عرصه که سیاسی جاواز و رهان دی فرجور هیا ام ارس سیاسی و فرهنگی عراق چه کاریگری که نراست خویه با براسی نرینی برامبر به هرمی کردستان اویل عراق های براسی دوخی که زور زور خرابه او فرم حکمرانی لعراق های فرمی که حکمرانی زور زور خرابه هاو تا ایلو اگم هاوی هرمی کردستان که توانی بلین اوی که ستمکاری رکابری اگر چی اوان جار جارک با بلین سرکو دیران اگوره بلان به همان شواز سرکو زیران بابلین جورک لبی کورک اگر نه اوانی تر لخواروان بابلین میلیشا لم قناغه میلیشا شیعکان و شکتیش لمیلیشای ترکه هن سر رو گروپ شیعکان نوچه سنکان حکمرانی کن اما نه کاریگری خرابیان هی یعنی براسی تر سواهی لشانوی هزکانی امریکا لحرمی لعراقا اما نه دوباره جنوساید ل عراقه به هنکه بتابتی لحرمی کردستان برامبر بگلی کرد یعنی چکا معنی قناعتی کنی رؤیه کنی کرد خوالاتی نیه لعراقه بشواز ما مالت لگلاکی من او بخواه بوله وکه رخی طامن لمحیز سیاستانه لحرمی کردستانه که حکمرانی کن بلام لدنا شهر ما او هزانه همیشه بدرونده ای سری ملتی کرده کن تو کرد وکو هرشه کزن لیک پرشه عراق کرد وکو خوانه لن بابلین پرچی چی ازاره همیشه با جسه عراق و کناتوان بابلین چهاره سری بکن او کچون لنظامی صدام پشنه قناعاتی و او ازاره و جینوسای کنو کتای کرده به همان شواز اما شما رو یاده بوی امانه کاریگری هن هیل او هزانه کاریگریش هن هیل لمانوی ام فرم حکمرانی لحرم کردستان چکن همیشه هم دو هزه در صلاح داره خرشکانی داره وکن به پاسال بمانه و بخوان یعنی من برای کم هیچ پیش وقت نی داعش هریمی کردستان هنگای باشی نبود اما بتوانی هر هیچ نبی برو او سیستم استم کاری رکابه دی هنگای بینی برو دیموکرات یعنی هر هیچ نبی پیک بخینه بابلینج او جغرافی که پیوت دیموکراتی بلان حاکنی داعش وای کرده ام هزانه لحریمی کردستان دوباره هزه چک دارکانی هم پر چک بکنه دوباره او هیزهی که حوالاتیان هی بو پشوه بخن بونی او هرشانی هیزه میلیشیکان عراق عراق همیشه بو هرمی کردستان واکاتا او فرم حکمرانی بتابتی چی تو پاتی که دو صلاحاتی انگردو بدست سریا بردوامیان هده چکا بپاتای بونی هرشا همیشه او هیزه چکدارانه نه هلن یک بخرید و وکو هرشه یکیش که لدروی هرمی کردستانی در جمعه فرم حکمرانی خواندن چکر رگن آدن به شعری مدنی رگن آدن به خوبشاندن و سرکوتی کن و رگری لید ما مثلا پیش کتای برنامه که امایی بزنم قصد چیه با گیوگران دعوت خود بیارم بداخو من رجبینم لما سری دستوره چکر دستور راست لما ماوی را بردو هم این رایت گوره و قصیل سر اکره و برای من او قصه کرنه لسری به آمانج ویه آمانج لچه آمانج دویه که وکو امراض بکار بینه بو او فرم بو ده صلا حزب ده صلا دارن که لحرمی کردستانه هی نک آمانج بوی که دستور آمانج بیتو بو خلچی حرمی کردستان بنوسریتا و لسر بنمای اوی که منی هاو حاولاتی وکو حاولاتی معمالام نگلا بکره نک وکو بابلین حاولاتی سر به ناوچی دیاری کرام کار سر به حزبشی سیاسیم دو منطقه دواتریش به خزو خزمین و ولا ابون بو حزب و بو سر کرده بچوانم لم حریم آبجیم بویه ببروای من ام دستور هنا قصه کرن لسر دستور امید بخش نیا و همیشه وکو امراز نکب آمانج لیند صلاح داران زور سپاس با برز ما مستحرین روف کلمه را بردو لسر هیلی تلفون نکل من بو با قصه کردن لسر دستور لحرمی کلستان سپاس با برزد زور سپاس بویوش یوگرانی خوشویست ما را بردو برنامه که تر و کتا برنامه او زنجر برنامه که لسر دستور رخیره بگنجانی بوهر با هوکاری رادیوی دنگ با ایوی خوشویستی آمده کرده بو به میوانداری برز اریان روف ما مستحرین زنکوی گرمیان لبشی یاسا و تایپی احد شاد و بختور بود.